มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่29กันยายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะก็เป็นเรื่องของการวิจัยนะคะการผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานเอทานอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจนั้นก็คือขี้เหล็กนะคะทานแล้วหลับสบายเป็นยาระบายลดความดันแก้ร้อนในป้องกันเหน็บชาขับพยาธิอีกด้วยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของวัยรุ่นนะคะว่าวัยรุ่นนิยมยากล่อมประสาทพาร์ตี้พิลแล้วก็เดทเลฟนะคะเป็นยากล่อมประสาทนิยมในหมู่วัยรุ่นผู้มีอันจะกินนะคะก็เป็นอันตรายได้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังเช่นกันค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการวันนี้ไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็มีการศึกษาหาสูตรพิเศษผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานเอทานอลค่ะเน้นประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถผลิตก๊าซได้ในปริมาณมากสุดจากบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลค่ะซึ่งใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลการวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่โรงงานผลิตเอทานอลจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ในช่วงของการออกแบบและคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมเดินระบบได้ในช่วงของปีหน้าค่ะจากนั้นก็คงจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอลและผู้สนใจต่อไปนะคะรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้านการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปลงเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรค่ะพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผู้ประกอบการอีกด้วยนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนะคะก็ได้ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานผลิตเอทานอลค่ะที่ใช้ในมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2552จนถึงพฤษภาคม2553ค่ะโดยนำน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลในจังหวัดราชบุรีมาทดลองค่ะโรงงานดังกล่าวนะคะก็ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลคือโดยบดสับมันสำปะหลังให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็เติมเอนไซม์พร้อมด้วยกรดซัลฟูริกเพื่อทำการหมักจากนั้นจึงทำการกลั่นได้เป็นเอทานอลค่ะส่วนน้ำเสียจากการผลิตก็มีค่า pH ค่อนข้างต่ำหรือจะเรียกได้ว่ามีสภาพความเป็นกรดค่อนข้างสูงนั่นเองอีกทั้งน้ำเสียของเอทานอลก็เป็นน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูงขาดสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ในสภาวะแบบไร้อากาศนะคะ จึงจำเป็นที่ต้องเพิ่มสารอาหารให้จุลินทรีย์ในน้ำเพื่อให้การผลิตก๊าซชีวภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะจากการศึกษาพบว่าน้ำเสียเอทานอล1ลูกบาศก์เมตรผลิตก๊าซชีวภาพได้12ลูกบาศก์เมตรค่ะในสภาวะการหมักย่อยแบบถังเดียวค่ะโดยมีสัดส่วนของก๊าซมีเทน 50-60% นะคะซึ่งใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับ15หน่วยต่อวันหรือทดแทนน้ำมันเตาได้ปริมาณ 8.25 ลิตรนะคะหรือทดแทนก๊าซ LPG ได้ประมาณ 6.9 กิโลกรัมอุตสาหกรรมเอทานอลนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงของ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่อุตสาหกรรมเอทานอลนั้นใช้วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดแล้วก็กากน้ำตาลนะคะจึงก่อให้เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตที่มีค่าความสกปรกสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นแล้วก็ไม่สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากที่สุดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยนะคะที่น่าจะนำประโยชน์มาสู่สังคมได้ค่ะ อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้าง อยู่ลำพังกับความอ้างว้าง นั่งมองดูแสงรำไรของดวงตะวันจะลับไป เมื่อมองจันทร์จะลอยขึ้นมา ดึกดื่นอย่างนี้นะเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมองข้าง อยู่เงาเก่าอยู่คนที่ปล่อยวาง ก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนใจและรักจริง ที่เขาไม่ผ่านไปก็มาก กับทุกคนดูแสนดีดูจริงใจ ก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องน้องน้องน้องน้อง ก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำคนเดียวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำๆก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียวใจและรักจริง ที่เขาไม่ผ่านไปก็มาก กับทุกคนดูแสนดีดูจริงใจ ก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องน้องน้องน้องน้อง ก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดี๋ยวนี้คนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำๆก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียว เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดี๋ยวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำๆก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียว คุณฟังคะขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ สู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลากันนะคะวันนี้มีเรื่องของขี้เหล็กค่ะซึ่งรับประทานแล้วทำให้หลับสบายนะคะเป็นยาระบายลดความดันแก้ร้อนในแล้วก็ป้องกันเหน็บชาขับพยาธิอีกต่างหากนะคะพร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะมีการทำให้ขี้เหล็กนั้นไม่ขมได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับเพิ่มความกลมกล่อมในแกงขี้เหล็กนะคะมาฝากกันด้วยนะคะคุณฟังคะขี้เหล็กนั้นเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงประมาณ 8-15 เมตรค่ะเนื้อไม้ของขี้เหล็กนั้นมีสีน้ำตาลแก่เกือบดำใบก็เป็นแบบขนนกเรียงสลับนะคะส่วนใบย่อยรูปรีปลายแล้วก็โคนแหลมสำหรับใบอ่อนสีแดงเรื่อพบดอกตุ่มและก็ดอกช่อสีเหลืองอยู่ปลายกิ่งผลเป็นฝักแบนยาวสีคล้ำภายในบรรจุเมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลอ่อนเรียงตามขวางราว 20-30 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ตอนกิ่งปลูกได้ในดินทั่วไปนะคะโดยยอดใบอ่อนแล้วก็ดอกนิยมใช้ทำเมนูแกงขี้เหล็กนะคะทั้งแบบแกงกะทิใส่เนื้อย่างหรือหมูแล้วก็แกงป่าใส่น้ำคั้นใบยะนางค่ะบางสูตรก็จะใช้ปลาย่างแล้วก็ถั่วลิสงเป็นส่วนผสมด้วยค่ะช่วยเพิ่มความข้นของน้ำแกงนะคะก็ทำให้รสชาติกลมกล่อมทั้งนี้นะคะไม่ควรที่จะเลือกใบขี้เหล็กที่อ่อนเกินไปจะทำให้แกงมีรสเปรี้ยวหรือหากแก่เกินไปก็จะทำให้มีกากมากค่ะรับประทานไม่อร่อยนะคะสำหรับขั้นตอนลดความขมของขี้เหล็กนั้นก็ทำได้โดยนำยอดใบอ่อนแล้วก็ดอกมาต้มแล้วก็บีบน้ำออกทำเช่นนี้ประมาณ2ครั้งจากนั้นครั้งที่3ก็ให้ผสมเกลือในน้ำที่ใช้ต้มเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใช้ทำอาหารได้ค่ะคุณฟังคะขี้เหล็กนั้นมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นแก้ร้อนในลดความดันโลหิตสูงป้องกันเหน็บชาขับพยาธิด้วยนะคะนอกจากนั้นขี้เหล็กก็ยังใช้แก้อาการนอนไม่หลับได้ด้วยค่ะเพราะภายในใบนั้นก็พบสารบาราคอนที่มีฤทธิ์ช่วยคลายเครียดทั้งยังช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำและเกลือแร่ในลำไส้ทำให้กากอาหารนุ่มจึงช่วยแก้ท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือสรรพคุณของขี้เหล็กนะคะซึ่งถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราเห็นกันได้อยู่ทั่วไปนะคะนำมาฝากคุณในรายการหมุนตามเวลาค่ะ จำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิม ใจจากผมจากใครบางคนคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอย มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้ไปที่เรื่องของวัยรุ่นนะคะก็นิยมยากล่อมประสาทนะคะก็ถือว่าถ้ามีครอบครองแล้วจะจำคุกถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวค่ะกระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็กล่าวถึงยาเสพติดที่กำลังระบาดในประเทศไทยมีผู้นำเข้าจากต่างประเทศว่าวันนี้นะคะโดยคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้จัดผลบูยาอันตรายประเภทหนึ่งนั่นก็คือประเภทยาเสพติดรุนแรงมีสารให้โทษทางภาวะสมองค่อนข้างรุนแรงค่ะกระแสของการตรวจสุ่มดูแล้วแนวโน้มแล้วของวัยรุ่นที่จะสุ่มเสี่ยงใช้ยาที่ผิดประเภทโดยใช้ยากล่อมประสาทหรือยาวัตถุออกฤทธิ์อย่างรุนแรงซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สำรวจแล้วพบว่าเป็นกระแสโลกนิยมไม่ว่าจะเป็นพาร์ตี้พิลหรือเดดเลฟนะคะวันนี้เดดเลฟนั้นก็เป็นยาวัตถุออกฤทธิ์เป็นยากล่อมประสาทนิยมในแวดวงของวัยรุ่นและกลุ่มผู้มีอันจะกินค่ะอย.ได้ก็ออกระเบียบเป็นตำรับยาที่มีผลออกฤทธิ์อย่างรุนแรงเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งผู้ใดมีครอบครองก็มีโทษจำคุกหรือประหารชีวิตถ้ามีมากเกินกว่าเหตุนะคะส่วนผู้ที่เสพถ้าเสพติดต่อหรือรังถือเป็นผู้ป่วยสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือยาพาร์ตี้พิลนั้นเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นที่ต่างประเทศนำเข้ามาสู่ประเทศไทยตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าไม่มีการเฝ้าระวังหรือไม่มีการเอาจริงเอาจังนะคะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะส่งผลต่อการกระจายความนิยมไปสู่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะทางอย.ก็กำลังจะประกาศเป็นกฤษฎีกายาเสพติดประเภทหนึ่งซึ่งตรงนี้นะคะทางรายการหมุนตามเวลาก็นำมาประชาสัมพันธ์นะไปยังคุณผู้ฟังที่มีวัยรุ่นหรือเยาวชนที่ต้องดูแลนะคะว่าถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มวัยรุ่นถ้ารู้เห็นก็ควรจะต้องนำตัวเองออกจากภาวะวิกฤตตรงนี้แต่ถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ต้องศึกษาค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลประเภทยาพวกนี้ก็กำลังที่จะเอาจริงเอาจังที่จะมีการตรวจค้นหาสิ่งบ่งชี้นะคะว่าพาร์ตี้พิลที่น่าสะพึงกลัวอย่างหนึ่งก็คือว่างานวิจัยหรือการตรวจพบยังไม่มีตัวที่คิดค้นพบว่าเป็นยาเสพติดออกฤทธิ์อย่างไรเพราะพาร์ตี้พิลนั้นเป็นการรวบรวมยาประเภทนอนหลับทุกชนิดเข้ามาผสมจึงมีวัตถุประสงค์ในการกล่อมประสาทไปทำงานที่ตัวประสาทอย่างแท้จริงนะคะซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะออกมาตรการคิด ค้นพิสูจน์ทราบให้เห็นชัดว่าเป็นตัวยาวัตถุออกฤทธิ์และเป็นยาเสพติดประเภท1ยาแก้หวัดหรือยาแก้ไอที่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดและมีจำหน่ายตามร้านยาต่างๆจะเข้าไปควบคุมโดยทางอย.ก็มีมาตรการควบคุมร้านขายยาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและร้านขายยาอันตรายที่ไม่มีเภสัชกรดูแลรับผิดชอบหรือจำหน่ายยาที่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์นะคะก็ให้ระวังไว้ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะว่าเรื่องของสารเสพติดก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต่อการดำเนินชีวิตนะคะควรจะต้องอยู่ให้ห่างไกลไว้จะดีที่สุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้ 11:30 น.พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz แห่งนี้นะคะค่ะคุณฟังคะการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกบ่อยๆแต่ก็อย่าลืมการออกกำลังกายกันบ้างนะคะโดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้งจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นการคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ